nic nowego. Wody, evenement. Ta, ta, a. Nic mi się nie chce, na służewcem chmury gandzi. Wody nie gardzi, do piątki jestem. Jeden buch i znów oczy moje zobaczą, jak nad losem ludzie płaczą. Bogacz chodzi i bogaczem, pieniądze nic nie znaczą, szczęścia nie przynoszą, jak żebracy proszą. Oni wzrok podnoszą, z czym się kurwa wożą, to cię przekona. Światem rządzi mamona, przez ludzi wywyższona. Także ona, ona jest głównym celem, ale tylko, tylko bogaty przyjacielem. Nie jest omyłką, nie jest to też nowe, że na osiedlu krążą wozy patrolowe, że ziomki dążą robić hity hardkorowe. Mój rap jest kodem, co otwiera umysły dzieciaków z nadwisły, obecnych i przyszłych, i staje się normalne. Słyszysz przez ścianę, dziecko katowane, życie zmarnowane, odbija se ojciec żul, znów czuje ból. Kata podniesiona ręka, cienka nić pęka i umiera w mękach. Smutek i złość to też nie nowość, absolutną radość da ci jeden ktoś, kto był G. Błogosław mnie, niech to też nie, nie ulegnie zmianie. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Wszystko już było, 100 razy powtórzyło, świat tak popierdoliło, żeby cię nie zdziwiło. Komuś życie zabrali, za 2 złote zajebali, nic światowej skali, rura się chwali. Wczoraj na dyskotece, na środku sali, robiła lachę, kolesce, trójce jego ziomali. Tym się nie zdziwisz, moją familię skrzywdzisz, nekrolog se wypisz, szybciej niż myślisz, ze spraw oczywistych, miasto, centrum nieczystych, machlojek wszystkich, nie się wie, rząd zapierdala ściemy, lancie merce, BM-y, a my becelujemy, więcej i więcej, za to co jemy, za ubrania, za mieszkania, sposób odreagowania, ktoś prawdę odsłania, wodi, ktoś zabrania, bo mu to szkodzi, woli żyć w atrapie, ja tak nie potrafię znać Warszawę na mapie, na tej ziemi w rapie zjednoczeni, my, tak, my, żyjemy w strefie cieni. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. W ciemnej ulicy, nastoletniej dziewicy, ciało gwałcone krzyczy, to spełzło na niczym, zboczeniec na to liczy. 100% Polski zniecz ulicy, udajesz, że nie słyszysz tego teraz. A dzwoniłeś na psy nieraz, konfi, konfi, ten numer wybierasz, gardło se zdzierasz, kiedy nie trzeba, jak bochenek chleba, kradnie głodny małolacik, nikt o niego nie dba, nie ma czym płacić. To paradoks Polski, te same troski i portfel wąski, żyjąc wyciąga wnioski, zawsze najarany, nie zrywamy, z ziomkami sztamy, przez nich wspierany, moja gra, rap gra, tam brak dla leszczy miejsca, ja wrak dla społeczeństwa, niszczy posłuszeństwa. Z mojej strony, głosom zambony, start już włączony, legalny towar odważony. Czujesz się zmęczony, czujesz się gorzej, to ci pomoże. Produkcja nagrana, satysfakcja gwarantowana. Nic nowego od Włodiego, bez bubla, uliczna wersja brudna, ziomek. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego. Nic nowego ziom, nic nowego elo, nic nowego od Włodiego.